Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 15 dzień sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Święto Wojska Polskiego. Prezydent wręczy nominacje generalskie 9 oficerom. W 300 miastach w kraju i za granicą dziś bieg tropem wilczym dla uczczenia żołnierzy wyklętych. Blisko 40 tysięcy pielgrzymów weźmie udział w uroczystościach na Jasnej Górze. 9 oficerów otrzyma z rąk prezydenta Andrzeja Dudy awanse generalskie. Co roku w święto Wojska Polskiego prezydent wręcza żołnierzom takie właśnie awanse na wyższe stopnie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Wojciech Cegielski. Wojtku, powiedz... Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, kto tym razem zostanie awansowany? 7 oficerów zostanie generałami. To są oficerowie, którzy do tej pory generałami jeszcze nie byli, a są pułkownikami, więc dla nich to jest taki pierwszy w życiu właśnie awans generalski, ale 2 spośród tych 9, 2 wojskowych, to są już generałowie brygady, którzy zostaną awansowani, dostaną jedną gwiazdkę więcej. Mówimy o szefie wojsk specjalnym, generale brygady Sławomiru Drumowiczu oraz szefie żandarmerii wojskowej, generale Tomaszu Paluchu. Tak jak powiedziałaś, ta uroczystość to jest uroczystość, która co roku tutaj jest organizowana w Pałacu Prezydenckim, ale w tym roku, zaraz po jej zakończeniu, będziemy mieli jeszcze jedną uroczystość, która co roku organizowana nie jest. Mianowicie prezydent Andrzej Duda podpisze też ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej, właśnie tutaj w Warszawie, niedaleko tego miejsca, gdzie jesteśmy. To ma być inwestycja, na którą zgodził się już Sejm i Senat, a inwestycja, która po odbudowie, po rekonstrukcji, po zaznaczeniu bardzo symbolicznym, będzie miała też znaczenie praktyczne, bo tam mają znaleźć siedziby biura m.in. Kancelarii Senatu, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Wojciech Cegielski, dziękuję za te szczegóły. Święto Wojska Polskiego obchodzimy w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Jest ona uważana za jedną z najbardziej decydujących bitew w historii. Była punktem zwrotnym wojny polsko-bolszewickiej. Minister Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że zwycięstwo Bitwy Warszawskiej przesądziło o losach Polski, Europy i świata. Marszałkowa Piłsudska, żona marszałka Józefa Piłsudskiego, w swoich wspomnieniach napisała, że stał się cud nad Wisłą. Narzędziem tego cudu Bożego, był marszałek Piłsudski i cała polska armia. Bitwa warszawska umożliwiła zachowanie przez Polskę niepodległości i uratowanie Europy przed bolszewizmem. Nawet 65 tysięcy osób może wziąć udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Na to wydarzenie zapraszają potomkowie żołnierzy niezłomnych, wśród nich Andrzej Kończykowski, syn Mariana Kończykowskiego, Halicza, powstańca warszawskiego i więźnia stalinizmu. Kiedyś dostał pytanie od jednego z młodych ludzi, jakie ma przesłanie dla właśnie młodzieży. Właściwie użył jednego słowa: pamiętajcie. I to mi się wydaje, to przedsięwzięcie, ten bieg tropem wilczym, to jest właśnie realizacja tego przesłania. Bieg tropem wilczym zaplanowano w 300 miastach w Polsce i za granicą. 63 piesze pielgrzymki, a w nich w sumie 39 tysięcy pątników przybyło na Jasną Górę w ciągu ostatnich 10 dni. Wezmą udział w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To na Jasnej Górze jeden z największych odpustów. W tym roku do sanktuarium przyszli m.in. pątnicy z Łomży i Działdowa. Przeżywanie święta Wniebowzięcia Matki Bożej na Jasnej Górze jest szczególne, bo tutaj bije serce narodu polskiego, jak mawiał prymas Wyszyński, i tutaj bije serce naszej matki. Tu się czujemy wolni, zawsze tu byliśmy wolni, tu się czujemy sobą, nieskrępowani. Tu jest duchowa stolica Polski, jak wiemy, i tutaj Jasna Góra zawsze nas zaprasza. Obchody będą przebiegały w duchu nauczania świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Termometry pokażą dziś od 21 do 30 stopni. W całym kraju na przemian słońce i chmury. Przelotnie popada nad morzem i na południowym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść. Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. Dzisiaj zagrają u nas. obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy. Wdechy machiny. Rowery. Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe. O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Kilkanaście dni przed Bitwą Warszawską, 1-2 sierpnia, pada Brześć, no i w ten sposób otwiera się droga na Warszawę. Jakie były plany bolszewickiego ataku? Plan był w zasadzie bardzo prosty i czytelny dla strony polskiej, ponieważ on odzwierciedlał strategiczne możliwości, jeżeli chodzi o warunki geograficzne, a mianowicie skoncentrowanie głównego ataku na Warszawę, pójście głównymi osiami komunikacyjnymi, jakie funkcjonowały na terenie Rzeczpospolitej, z dwiema odnogami, to znaczy odnogami w tym sensie, że miały być wyprowadzone dwa pomocnicze uderzenia. Jedno na północy z udziałem szybkich jednostek kawaleryjskich, przede wszystkim 3. Korpusu Kawalerii Gajchana, i wsparciem z południa. Po zdobyciu Lwowa planowano przerzucenie pod Warszawę jednostek frontu południowo-zachodniego, przede wszystkim właśnie w 1. Konnej Armii Stymiena Budionnego, i w ten sposób doprowadzenie do sytuacji, w której oskrzydlona od północy i od południa Warszawa miała być przede wszystkim zdobyta przez oddziały marszałka Tuchaczewskiego, czyli frontu zachodniego. Warszawa otoczona z 3 stron miała szybko paść i otworzyć drogę bolszewikom na zachód. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Leniwe przedpołudnie. W ważnym dniu, dziś 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego, więc wszystkim żołnierzom składamy jak najserdeczniejsze życzenia, ale także święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej. Te dwa święta pięknie się łączą i o tym właśnie dzisiaj mówić będziemy w naszej audycji. Najpierw mapę działań wojennych 1920 roku, kiedy właśnie ta bitwa miała miejsce, przedstawi nam Bohdan Urbankowski, znakomity historyk i eseista. Porozmawiamy także o tym, gdzie my dziś, współcześni Polacy, możemy zasięgać wiedzy o tamtych wydarzeniach. O tym opowie Wojciech Kirejczyk z Biura Programu Niepodległa. Zajrzymy także do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Tam dzisiaj ważne, piękne, bardzo malownicze wydarzenie, więc warto posłuchać audycji. No a na koniec o tej prawdziwej, nie tylko kulturowej i magicznej, ale o tej prawdziwej mocy polskich ziół porozmawiamy z panem Andrzejem Tarasiukiem, doktorem farmacji. Program urozmaicony, ale zaczniemy jak zwykle w rytmie bossanowym. Zaprosiłam do rozmowy dzisiaj w studio, no myślę, że w ten dzień nikt lepiej nie opowie nam o tamtych czasach. Jest ze mną pan Bogdan Urbankowski, wybitny znawca tej tematyki, a także samej postaci Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Pana znakomita książka o Józefie Piłsudskim, Józef Piłsudski, marzyciel i strateg, opisuje również ten moment, moment i wojny, i bitwy, która rozegrała się właśnie 15 sierpnia. Czy mógłby pan nakreślić nam kontekst historyczny? Jaka była pozycja Polski, jaki był układ sił przed dzień tamtego wydarzenia? Data 15 sierpnia jest troszeczkę datą symboliczną, bo dokładnie to Bitwy Warszawskiej właściwie nie było. Była obrona Osowa, były walki w rejonie Cycowa, obrona Płocka, natomiast pod Warszawę Rosjanie nie doszli. Natomiast myślę, że o wyborze 15 sierpnia zdecydował taki podniosły, sakralny moment. Otóż no, jest to święto Matki Boskiej Zielnej i po ulicach chodziły pochody z obrazami, z krzyżami modlące się o zwycięstwo. I gdy zwycięstwo się stało, to po prostu uznano, że to dzięki właśnie tym modłom, dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej. Tak już się przyjęło. Zresztą trudno wybrać jeden moment, dlatego że w zasadzie Bitwa Warszawska jako taka zaczyna się od 13 sierpnia 20 roku. Przez Rosjan zostaje wtedy zajęty Radzymin, a kończy się dopiero, no bo powiedzmy 18-19 sierpnia walkami o Płock i ostatecznym odrzuceniem Rosjan od linii Wisły. Z tym, że to nie znaczy, broń Boże, że 15 nic się nie działo, dlatego że 15 sierpień zaczął się już o pierwszej w nocy od ataku porucznika Stefana Pogonowskiego pod Wólką Radzymińską, słynne uderzenie w bok rosyjskiego oddziału, wywołanie popłochu i tenże 15 sierpnia kończy się około 23 ostatecznym rozbiciem Rosjan i odbiciem już na stałe Radzymina. Ta bitwa pod Radzyminem, bo być może warszawska powinna się raczej nazywać bitwą pod Radzyminem, wtedy została ostatecznie rozstrzygnięta. Natomiast no, był to element wielkiej batalii, nie tylko wojskowej, gdzie mieliśmy przeciwko sobie ogromną armię sowiecką, ale także kulturowej, dlatego że przecież programem bolszewików była rewolucja w wymiarze europejskim, a potem światowym. Myśmy tę rewolucję, ten czerwony marsz na zachód powstrzymali i odrzucili właśnie od Wisły. Tak, ale to nie było takie oczywiste. Co zdecydowało o zwycięstwie? W tym przypadku geniusz Piłsudskiego. Dlatego, że wojska polskie są w trakcie cofania się, żeby nie powiedzieć ucieczki. Wydaje się, że sprawy są stracone, jak patrzy się z Warszawy w kierunku na wschód, no to widać pięć takich zbliżających się armii, wszystkie idą w stronę Warszawy, no to może zahipnotyzować wręcz. A geniusz polegał na tym, żeby popatrzeć na to wszystko z innej strony. Mianowicie Piłsudski dokonuje jakby odwrócenia mapy o 90 stopni. Pola bitwy wtedy są widziane od innej strony, tak jak patrząc od Warszawy widzimy te zbliżające się armie, tak patrząc od południa widzimy te zbliżające się armie, ale w formie węży, które tak się czołgają w stronę Warszawy, za nimi zaopatrzenie najsilniejsze z tych armii mają około 30 tysięcy i Piłsudski obmyślił, że jeżeli będzie miał armię no, silniejszą od każdej z tych poszczególnych, to zależy tylko od szybkości działań, żeby po prostu szybko przecinać te idące węże jeden po drugim. I udało mu się zorganizować armię, no, symbolicznie mówi się o 44 tysiącach tej grupy uderzeniowej, grupy z Nadwieprza. Natomiast tak naprawdę to było około 50 tysięcy, no bo tam jeszcze służby sanitarne, łączność inne służby wojskowe, ale 44 no brzmi w naszej tradycji wręcz znakomicie i rzeczywiście po kolei bije te armie idące w stronę Warszawy, przy czym jeszcze jeden ma tutaj genialny pomysł, no bo dobra, bić, ale jakimi siłami Polacy uciekają. I udaje mu się coś, co raczej należy już do sfery etycznej, moralnej, mianowicie odwrócenie uciekających armii. Te armie przechodzą przez linię Wieprza i Piłsudski się zjawia wśród żołnierzy, rozmawia z nimi, dekoruje najodważniejszych, robi defilady, przy czym te defilady no czasem właśnie nie są potrzebne, ale one wzmacniają morale wojska. Tak, wlał ducha walki ponownie w osłabione serca. Tak, i właśnie te armie nagle stają się jakby zupełnie innymi, to są zupełnie inni ludzie wierzący w zwycięstwo, rzucający się na północ, bo tak prowadził plan walk i no, po kolei te węże zostają poprzecinane na drobniejsze kawałki i porozwijane. Czyli zarówno marzyciel, jak i strateg. Genialnym obmyśleniem tego wszystkiego było już zaplanowanie bitwy nad Bugiem, bitwy o Brześć, bo musimy pamiętać, że Bitwa Warszawska to jest dopiero kolejny wariant tej samej wielkiej operacji. Piłsudski najpierw planuje uderzenie z rejonu Kowla na północ w kierunku Brześcia. I wtedy tę rolę, którą później odgrywa Warszawa, miała odegrać twierdza Brzeska, broniona przez generała Sikorskiego, z tym, że to właśnie nie wyszło, bo był już nakreślony plan Sikorski, obiecał, że do 10 dni wytrzyma w Brześciu. Niestety już zamiast 10 dni wytrzymuje tylko 1,5 dnia i wycofuje się, także po prostu trzeba było jakby przesunąć całą tę geografię, cały ten plan na zachód zamiast Brześcia Warszawa, ale wtedy dzięki temu przesunięciu w zasięgu naszych wojsk znalazły się i armie, które były bardziej na północ. Czy to zwycięstwo i to, że obchodzimy tego dnia święto Wojska Polskiego, oznacza, że wtedy jakby stworzono na nowo po rozbiorach przecież tą potęgę i legendę polskiego wojska? No to jest jedna z głównych zasług Piłsudskiego, aczkolwiek jest to też wynik długiej pracy, bo trzeba pamiętać, że Piłsudski staje na czele części przynajmniej Polaków już w momencie, gdy zostaje przywódcą PPS, Polskiej Partii Socjalistycznej. No tylko, że te ruchy socjalistyczne kończą się właściwie około 1905 roku. Nic z tego nie wychodzi, z wyjątkiem jednej rzeczy. Mianowicie Piłsudskiemu udaje się jakby zmilitaryzować świadomość Polaków. Polacy od 1963 roku nie mieli broni w ręku. Jak się spotykali, to przeważnie na cmentarzach, na takich uroczystościach smutnych i pogłębiających polski pesymizm. A tu nagle Piłsudski tworzy pierwsze bojówki, część ludzi z tych bojówek potem idzie do legionów, nie zupełnie wychodzi z robotnikami, ale Piłsudski stawia wtedy na studentów, no przecież legiony Piłsudskiego to i najmądrzejsza, i najmłodsza armia tamtych czasów. No jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że kobiety także uczyły się strzelać i brały czynny udział w takich przygotowaniach paramilitarnych jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. To też było nowum, z tego co wiem, na skalę europejską. Trzeba to jeszcze bardziej rozszerzyć, bo pamiętajmy, że powstanie styczniowe miało w pewnym sensie, jak to się kiedyś mówiło, charakter klasowy. To było powstanie przede wszystkim młodej szlachty. Młodej, bo większość stanowili chłopcy, którzy uciekli przed poborem do lasów, stworzyli oddziały i walczyli. Natomiast już armia Piłsudskiego, to jest także wielu robotników. Można powiedzieć, że to jest pierwsza ogólnonarodowa, właściwie ogólnopolska armia walcząca o niepodległość. Na tym polega jej siła. Polacy potrafili się zjednoczyć. Tak, czyli ten 15 sierpnia... To jest cud nad Wisłą. To prawda, to jest cud nad Wisłą. Oby więcej takich cudów. Bardzo dziękuję. Bohdan Urbankowski, autor znakomitych książek o tematyce odzyskiwania przez Polskę niepodległości, był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Polskim żołnierzom towarzyszyły w boju i w przygotowaniu do niego piosenki żołnierskie. Jedną z nich wszyscy znamy i myślę, że chętnie Państwo jej wysłuchają. O mój rozmarynie śpiewa Katie Carr, półbrytyjka, która zakochana jest w historii Polski. Pięknie o niej opowiada, a także pięknie o niej śpiewa. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułali werbują, szczęcy maszerują, zaciągnę się. Ułali werbują, szczęcy maszerują, zaciągnę się. Muzyka. dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę. Dadzą mi buciki z ostrogami, dadzą mi buciki z ostrogami, i siwy kabacik z wyłogami, i siwy kabacik z wyłogami. Dadzą mi uniform popielaty, dadzą mi uniform popielaty, a żeby mnie ten żebym nie tęsknił do swej chaty, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił do swej chaty. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę z gorzałczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną, a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił za dziewczyną. A kiedy już wyjdę na wiarusa, a kiedy już wyjdę na wiarusa, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałusa, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałusa. Przed chwilą z Bogdanem Urbankowskim rozmawialiśmy o historii tego dnia, o 1920 roku, o kontekście historycznym. Właściwie spojrzeliśmy na mapę wydarzeń wojennych, które wtedy rozgrywały się na terenach Polski, i o tym, jakiego sprytu, talentu i strategii należało użyć, żeby jednak tę bitwę wygrać. Dzisiaj, teraz pomówimy o tym, co możemy zobaczyć, jak współczesność pamięta tamte dni i tamte historyczne, ważne, zwrotne momenty w naszej historii, w historii naszego narodu. Jest ze mną teraz pan Wojciech Kirejczyk, zastępca dyrektora Biura Programu Niepodległa. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc z tych przestrzeni historycznych przechodzimy do tu i teraz. W jaki sposób Biuro Programu Niepodległa zaznaczy ten ważny dzień i co się będzie działo w Warszawie i w Polsce? Jak najbardziej czasy współczesne i to, co je charakteryzuje, czyli nowoczesne technologie. W ramach naszych działań korzystamy z nich pełnymi garściami, tak żeby ta edukacja historyczna, kształtowanie postaw patriotycznych odbywało się w sposób przystępny i atrakcyjny. I zapraszam tych, którzy będą w Warszawie lub okolicach, zapraszam przez cały dzień i aż do środy do Niepodległa, miejsca spotkań w Parku Łazienki Królewskie, gdzie przez 4 dni, a właściwie już od wczoraj, od soboty do środy, realizujemy bezpłatne pokazy filmu Wiktoria 1920. To jest film fabularny, taki film przygody w technologii wirtualnej rzeczywistości, który no właśnie jest taką rozrywką, ale jednocześnie osadzoną w realiach Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej. To jest takie niesamowite przeżycie, żeby właśnie dzięki nowoczesnym technologiom tak naprawdę przenieść się ten czas sprzed 100 lat. Tych, którzy są bardziej mobilni, to zapraszam do Sulejówka, gdzie wspólnie z Muzeum Józefa Piłsudskiego, z pierwszą Brygadą Pancerną Wojska Polskiego organizujemy piknik z okazji Święta Wojska Polskiego. To jest zaproszenie dla całych rodzin, warsztaty, pokazy i na koniec dzisiaj o godzinie 16 koncert Ferajny z Hoovera, pieśni takich wojskowych, patriotycznych. Będziemy wspólnie, myślę, mogli śpiewać to w Sulejówku. Tam również przez cały dzień pokaz filmu Wiktoria 1920 na specjalnie przygotowanych goglach VR. Tych, którzy są dalej i nie mogą tutaj do stolicy czy okolic przyjechać, to zapraszam do oglądania tego filmu w internecie, ponieważ tak jak wszystkie nasze produkcje, jest on dostępny na profilu YouTube Niepodległej. Można go obejrzeć nawet na smartfonie, chociaż oczywiście na dedykowanym sprzęcie ta jakość jest znacznie lepsza. A czy ukazały się jakieś publikacje, które na nowo podsumowują wiedzę na temat tego historycznego momentu? Bo wszyscy zastanawiamy się, jak to się stało. Mówimy oczywiście ogólnie cud nad Wisłą. No ale jak krok po kroku przebiegały te działania wojenne, jak to się stało, że doprowadziły takiego szczęśliwego dla nas, Polaków, finału? Czy pojawiają się również nowe publikacje na ten temat? Tak, od jakiegoś czasu faktycznie pojawiają się polskojęzyczne i polskie źródła i opracowania naukowe historii wojny polsko-bolszewickiej, bo aż do lat 90. tak naprawdę dominowały źródła rosyjskie, które no wiadomo, że tej naszej perspektywy nie oddają. Natomiast to oczywiście robią naukowcy, między innymi profesor Nowik, który jest takim konsultantem historycznym różnych naszych przedsięwzięć, między innymi portalu bitwa1920.gov.pl, który rok temu na stulecie Bitwy Warszawskiej wspólnie z Polskim Radio przygotowaliśmy i ten portal nadal jest dostępny, mało tego nie tylko po polsku, ale też w 6 językach obcych. Powtórzę, adres bitwa1920.gov.pl. Także zapraszam na tę stronę wszystkich spragnionych wiedzy. To jest, wydaje mi się, wyjątkowy portal, zresztą uhonorowany taką prestiżową nagrodą Mobile Trend Awards właśnie dla portali internetowych. On jest wyjątkowy ze względu z jednej strony na narzędzia, które wykorzystuje, takie bogate multimedia, taką interaktywność zapraszającą odbiorcę do uczestnictwa i zaangażowania, ale też ze względu na swoją konstrukcję, która pozwala tak naprawdę tym, których wiedza jest może podstawowa, dowiedzieć się takich głównych kamieni milowych tego okresu, już począwszy od Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, jak mówimy dzisiaj, aż do właśnie Bitwy Warszawskiej jako kulminacji tej wojny polsko-bolszewickiej. Ale dla tych, których wiedza no już jest jakoś ugruntowana, to jest też takim bardzo dobrym źródłem właśnie pogłębionej wiedzy. Także zapraszam na ten portal. Bardzo dziękujemy. To zaproszenie już globalne dla każdego. Dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają w różnych zakątkach Polski, zaglądajcie Państwo tam, bo są momenty w polskiej historii, z których możemy być dumni, z których możemy czerpać siłę na kolejne lata. Bardzo dziękuję. Wojciech Kirejczyk był moim gościem i zapraszał na te wydarzenia, które związane są bardzo dziękuję z Bitwą Warszawską. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Kirejczyk mówił o Ferajnie z Hoovera, którą będziemy mogli usłyszeć, no ale żeby wszyscy już teraz mogli poczuć tę niezwykłą atmosferę, Ferajna z Hoovera dla słuchaczy Trójki. Rozkwitały pąki białych róż, broń Jasieńku z tej wojenki róż, broń ucałuj jak za dawnych lat, tam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w gór białą rożę na karabin twój i biały, duży kwiat. Dzisiejszy dzień ma jakby dwie odsłony. Pierwsza ta militarna, święto Wojska Polskiego, ale druga, ta religijna, obrzędowa, zwyczajowa, to święto Matki Boskiej Zielnej, czyli w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj uroczystości w Częstochowie bardzo duże, wielu pielgrzymów tam się udało, ale wszędzie tam, gdzie jest kult maryjny, gdzie ludzie chodzą do kościoła, to święto jest właśnie zaznaczone. W jaki sposób dzisiaj Polacy zaznaczają święto Matki Boskiej Zielnej, powie nam Janusz Radwański, który jest etnografem związanym z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj również dla wierzących to jest inny dzień, inna niedziela niż wszystkie? Jak najbardziej. Zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają na wsi, bo w święcie Matki Boskiej Zielnej, tak jak w wielu innych świętach związanych z tym rokiem agrarnym, przeplata się to, co chrześcijańskie i to, co jeszcze przedchrześcijańskie. Bo no, już sama nazwa tego święta odnosi się do sfery obrzędowości agrarnej i do zwyczajów napoły magicznych. Bo to święcenie ziół, którego dzisiaj dokonujemy, było bardzo głęboko zakorzenione w tradycji ludowej. Przy czym, o ile sam zwyczaj święcenia ziół, zgodnie z przysłowiem w sierpniu każdy kwiat woła, zabierz mnie do kościoła, zachował się, to troszeczkę zmienił swoje znaczenie i zmienił swój kształt. Dzisiaj tutaj u nas można zobaczyć, nawet dzisiaj w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ludzi w kościele święcących niewielkie bukiety ziół i kwiatów kwitnących. Właśnie teraz w połowie sierpnia. Dobrze, a jak to wyglądało kiedyś, proszę powiedzieć? Czy te obchody były bardziej rozbudowane, bardziej barwne? Przede wszystkim bukiety nam się skurczyły w czasie, bo dawniej ludzie święcili nieskromne bukieciki, tak jak dzisiaj, tylko całe naręcza ziół, zbóż, kwiatów, owoców, warzyw nawet, bo święciło się też marchew. To były naprawdę spore wiązki. Jeszcze starsi ludzie, z którymi rozmawiamy na wywiadach terenowych, to wspominają. Co się z nimi robiło po przyjściu rękach z kościoła? Trzeba było ten bukiet, tę wiązkę dużą, święconą zachować przez cały rok z dwóch powodów. Pierwszy, i to wierzenie zachowało się do dziś jak najbardziej, wiązało się z tym, że święcone ziele chroni chałupę od złego. I do dzisiaj w tej funkcji możemy święcone zioła zobaczyć w domach. Wiszą sobie gdzieś przez cały rok, chroniąc dom i jego mieszkańców, zgodnie z tradycją, ale dawniej te wszystkie święcone rośliny miały jeszcze ważną rolę w magii leczniczej i w ogóle w ziołolecznictwie, bo na Matki Boskiej Zielnej świecimy dużo roślin, którym medycyna ludowa przypisywała lecznicze właściwości, bądź takich, które rzeczywiście lecznicze właściwości mają, no, miętę, rumianek, piołun, szałwie, dziurawiec, czyli takie rośliny, które później były używane przy leczeniu rozmaitych chorób. No tak, w czasach, kiedy do lekarzy był niezwykle trudny dostęp, lekarze byli drodzy, te zioła po prostu na co dzień służyły temu, by utrzymać domowników w jakiejś dobrej formie. Zresztą o ziołolecznictwie, o wykorzystaniu ziół jeszcze dzisiaj w audycji będziemy mówili, ale teraz przysłuchuje się naszej rozmowie pan Jacek Bardan, który jest dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry. Wiem, że pan dla naszych słuchaczy ma bardzo miłe zaproszenie także na dzisiejszy dzień. Tak, no, połączyliśmy to święto z dosyć ważnym wydarzeniem dla naszego muzeum, ponieważ dzisiaj no, robimy takie symboliczne, można powiedzieć, otwarcie nowo przeniesionego do naszego muzeum dworu z Brzezin. To dla parku etnograficznego, który jest najważniejszą częścią Muzeum Kultury Ludowej, jest bardzo istotny element, którego brak odczuwaliśmy kiedyś bardzo, bardzo dotkliwie, a teraz niezwykle się cieszymy, że w końcu możemy zwiedzającym udostępnić ten, no powiedzmy sobie, wyjątkowy obiekt. A dlaczego wyjątkowy? Po pierwsze, dwór Brzeźnic został zbudowany w połowie XVIII wieku. Jest zatem od strony architektonicznej niezwykle atrakcyjny i również wartościowy jako źródło historyczne, ponieważ niesie ze sobą również niezwykle ciekawą historię, podobnie jak niemal każdy obiekt w naszym parku etnograficznym. No ale ten od tych 260 lat nazbierał rzeczywiście niezwykłych opowieści. Rozumiem, że tych opowieści będziemy mogli wysłuchać na miejscu, będzie tak, poznać, tak? Tak, a czy wiemy, oczywiście, kto w nim mieszkał. Oczywiście. Dwór został zbudowany dla szlacheckiej rodziny morskich i był w ich rękach w zasadzie do początku XX wieku. Potem zmieniał właścicieli, no aż wreszcie zmienił definitywnie zarówno właścicieli, jak i miejsce, ponieważ w 2014 roku rozebraliśmy ten budynek, no i przewieźliśmy go do parku etnograficznego, gdzie no, został złożony w roku 2019. A proszę powiedzieć, czy ten dwór jest urządzony? Czy wnętrza wyglądają tak, jak mogły wyglądać 200 lat temu? Tak. W roku 2019 skończyły się prace budowlane, potem przez jakiś czas urządzaliśmy go, no ale niestety ogólnie znana sytuacja trochę nam przeszkodziła w pełnym udostępnianiu tego obiektu. Panie dyrektorze, a dzisiaj do której godziny można zwiedzać dwór? Dzisiaj oprowadzenie kuratorskie trwa do 16:30, natomiast potem będzie msza w kościele świętego Marka i widowisko obrzędowe z wieńcem do dworu w wykonaniu grupy folklorystycznej Ziemia Kolbuszowska. Także o godzinie 18:00 będziemy przed dworem, tam właśnie to widowisko, potem jeszcze tańce. Jednym słowem, no prawie cały dzień atrakcji. To zapraszamy Państwa, jeżeli macie w miarę blisko do Kolbuszowej, to warto zobaczyć na własne oczy te obrzędy, o których mówiliśmy, że już niestety zanikają, a kiedyś w każdym dworze właśnie w Matki Boskiej Zielnej z wieńcem do dworu przychodzili ci, którzy pracowali w polu, ci, którzy byli blisko ziemi, blisko przyrody, blisko kwiatów, ziół i lasów. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i pan Janusz Radwański, etnograf stamtąd właśnie, byli moimi gośćmi. Dziękujemy. No to teraz chyba wypadałoby posłuchać Rokiczanki w moim ogródeczku. Bardzo dziękuję. dzisiejszej audycji poruszyliśmy różne bieżące wątki i o święcie Wojska Polskiego mówiliśmy i o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, czyli o święcie Matki Boskiej Zielnej. A teraz rozmowa w wymiarze praktycznym, czyli wielka moc zaklęta w ziołach. Jest ze mną doktor farmacji, pan Andrzej Tarasiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym pana zapytać, czy te właściwości, to działanie ziół rzeczywiście zostały potwierdzone przez naukę? Czy wciąż czerpiemy siłę i zdrowie z tego, co przynoszą nam lasy, pola, łąki? Tak, oczywiście są badania kliniczne potwierdzające działanie lecznicze wielu ziół. Natomiast w wielu, bardzo wielu przypadkach jest to wiedza tradycyjna, oparta na doświadczeniu pokoleń, przekazywana właśnie z pokolenia na pokolenie. To konkretnie proponuję. Najpierw może o rozmarynie porozmawiamy. Czy oprócz tego, że był tematem popularnej piosenki, miał jakieś specjalne działanie? Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozmaryn, jest to roślina, która od wieków obecna jest w polskiej kulturze, jako symbol miłości, wierności. W kulturze ludowej rozmarynowy wianek odgrywał dużą rolę w obrzędach ślubnych. Jego gałązek wito, wianki panny młodej, bukiety nosili goście weselni, druhny i drużbowie. W kulturze chrześcijańskiej w ogóle rozmaryn towarzyszy wizerunkom Matki Boskiej, gdzie oznacza czystość. Uważa się też, że liście i gałązki rozmarynu mają działanie pobudzające erotycznie. Wąchanie miało też pobudzać miłość. Znaczy generalnie, mówiąc konkretnie już o rozmarynie, jest to roślina pochodząca z basenu Morza Śródziemnego, od dawna uprawiana też w innych regionach, często dziczejąca, bardzo często trzymana w domu jako roślina doniczkowa. Ale czy na przykład działa jakoś, leczy choroby, działa prozdrowotnie? Tak, zdecydowanie. A na przykład? Od wielu lat był stosowany w zielarstwie i stosujemy tutaj suszone całe zioło, suszone, spaskowany ekstrakt, preparaty ze świeżych lub suszonych liści, takie jak naleki alkoholowe, lotny olejek. I działanie jest naprawdę wielokierunkowe. Na przykład łagodzi bóle żołądka, poprawia trawienie, działa przeciwrzodowo, działa żółciopędnie. Czyli układ trawienny? Układ trawienny, ale nie tylko, bo również ośrodkowy układ nerwowy działa uspokajająco, poprawia nastrój, poprawia pamięć, może przyczyniać się do zapobiegania starzenia mózgu. O, to świetne, powinniśmy wszyscy pić. I tym samym być może zapobiegać chorobie Alzheimera. Dodatkowo działa też przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. To tak. Może przejdźmy do innej rośliny, która też związana jest właśnie z naszą kulturą ludową, ale także z polskim pejzażem. Może o róży porozmawiamy. Tak, to też symbol miłości przede wszystkim, znana przede wszystkim jako roślina ozdobna, ale z bardzo szerokim zastosowaniem w farmacji. Przede wszystkim jest znakomitym źródłem witaminy C, czyli kwasu askorbowego. Brak witaminy C powoduje wystąpienie szkorbutu, czyli gnilca, który dziś już praktycznie nie występuje, ale kiedyś było to przekleństwo żeglarzy. Jako ciekawostkę podam, że szkorbut był obiektem pierwszego w historii badania klinicznego, takiego z prawdziwego zdarzenia. W 1747 roku lekarz brytyjskiej marynarki James Lind podzielił 12 chorych na szkorbut marynarzy na 6 dwuosobowych grup, każdej podawał inny specyfik. No i okazało się, że jedynie grupa marynarzy, którzy dostawali owoce bogate w witaminę C, czyli cytrusy, wyzdrowiała. Wyciągnięto z tego wnioski, co prawda późno, ale mimo wszystko, i w ten sposób uratowano życie pewnie setek, jeśli nie tysięcy marynarzy. Tak, czyli mówi pan, że w polskiej róży też jest dużo witaminy C i można tak, ją... Tak, a jak tak, ją tak. Zjadać? Ona jest w owocach. W tej chwili praktycznie stosuje się owoce jako surowiec do uzyskiwania naturalnej witaminy C, łącznie ze związkami flawonoidowymi, z którymi działa synergistycznie. Natomiast oprócz tego z owoców róży w warunkach domowych uzyskuje się bardzo dobre wino. Poza tym płatki róży są znakomitym surowcem do produkcji konfitury. Tak, no pączki z różą tak. Przecież nie mają sobie równych. Dobrze, to przejdźmy tak. Jeszcze może na koniec. Jeszcze jedno takie najbardziej charakterystyczne polskie zioło, które do dziś wykorzystywane jest dla zdrowia właśnie. Może dziurawiec? Dziurawiec pewnie tak, aczkolwiek w tej chwili są problemy z dziurawcem, dlatego że działa on fotouczulająco, w związku z tym jakby powoli się chyba od tego odchodzi. Natomiast takim typowym polskim ziołem jest mięta, którą wszyscy znają, stosowana w dolegliwościach trawiennych. Innym takim typowym polskim ziołem jest rumianek, który właśnie zaczyna się już podawać niemowlętom. Zamiast herbaty też łagodzi trawienie, łagodzi objawy kolki żołądkowej. Tak, czyli nauka potwierdza tą mądrość ludową, którą miały pokolenia przed nami. Jeszcze zioła wzmocnione właśnie w kościele, poświęcone, myślę, że mogły dla wierzących mieć dużo silniejsze działanie. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję. Doktor farmacji, pan Andrzej Tarasiuk był moim gościem. No i tą opowieścią o polskich pięknych, skutecznych ziołach kończymy dzisiejsze wydanie Leniwego Przedpołudnia. To ja życzę państwu teraz, abyście zaparzyli sobie, no w zależności od tego, co komu dolega, odpowiedni napar i spędzili najbliższe godziny w miłej, przyjemnej atmosferze. A my usłyszymy się za tydzień. Dziękuję za przygotowanie dzisiejszej audycji. Wydawca Wojciech Dorosz, realizatorka Ewa Redel i ja, Anna Popek, kłaniamy się państwu i do usłyszenia. Chociaż widzę cię nieraz w siwej mgle, chociaż mówią, że twe sprawy idą źle, chociaż kochać się dziś jest demodę. Lubię ten w polu dym, w warkoczach swych dobre ćmy. Ktoś ci kiedyś dał koraliki z łez, nie dla ciebie Paryż, Londyn, lecz jakiś gies. I nie Mercedes, raczej PKS, lecz jesteś moja jedyna. Mówią, że nie ma ciebie na ziemi ani na niebie. Cały twój dwór gęsi, gęsi chór. I tutejszych świętych bardzo frasobliwy sznur. Łażą zatroskani po całej plebanii, od zagubiony święty Antoni, od interesów święta Teresa. Nie najładniejsza, nie najbystrzejsza, nie najdyniej gejsza, ale tutejsza. Nie najodważniejsza, chociaż ty ja wiem, lecz jesteś moja jedyna. Choć mówią, że nie ma ciebie na ziemi ani na niebie. Chyba ja szansę tę ci dam. I będę twoją druhną i mężem, tylko zbuchnij, tylko zbuchnij złe lusterko. Niech widzą, że choć niewielka, to jesteś. jesteś moja jedyna. Uwierz, wahaku dziewczyna. I jesteś, jesteś wytęskniona. Pół matka, a pół żona. Kiedyś będziesz raz jak ten młody las, a u czoła będziesz miała wieniec ptasich gniazd. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W rocznicę Cudu nad Wisłą świętuje wojsko. W południe uroczysta odprawa wart przy grobie nieznanego żołnierza. Są najnowsze dane epidemiczne. To 143 nowe przypadki COVID-19. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. Talibowie w Kabulu. Afgański rząd rozmawia z rebeliantami o pokojowym przekazaniu władzy. W całej Polsce trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Za godzinę na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza.